ξεγελά μια γλυκιά ματιά. Τώρα κρύβω το δάκρυ μου. Κάποια μέρα θα με χάσεις, μα ποτέ δεν θα ξεχάσεις τι σου είχα δώσει εγώ. Το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι φρικτό για το μέσο νου. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι αηδιαστικό για κάποιον. Το αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο για όποιον έχει ένα μέτρο, ένα μέσο μέτρο και μπορεί να κρίνει. Τώρα λες, τον βλέπεις πιο λυμένο, δεν είναι αυτό που ήξερε. Τον βλέπω πιο λυμένο, αλλά όμως δεν νομίζω ότι είναι και ο...